Cilla Antonio, Thomas Hudson'ı köprünün zeminine yatırdılar. Antonio dümene geçti. Akıntıya karşı koymak için hafifçe tornistan etti motorları. Thomas Hudson, koca motorların tatlı homurtusunu duyuyordu. "Turnikeyi biraz gevşet," dedi Cilla. "Şişirme şilteyi alalım," dedi Cilla. "Güverte daha iyi. Kıpırdamamalıyım sanıyorum." "Başının altına bir yastık koy," dedi Antonio. Gözlerini kanaldan ayırmıyordu. Az sonra, "Bize gelmemiz için el sallıyorlar Tom," dedi. Tam satsın, motorların hızlandığını ve teknenin öne doğru kaydığını hissetti. "Kanaldan çıkar çıkmaz demir at." "Olur Tom, sen konuşma." Demir attıkları zaman dümene ve kontrole Harry geçti. Şimdi açığa çıktıklarından Thomas Hudson teknenin rüzgarla sallandığını hissediyordu. "Burada epey su var Tom." "Biliyorum. Kayıbarya'ya kadar. Her iki kanalda açık ve işaretlidir. Lütfen konuşma Tom. Sesini çıkarmadan yat orada. Jill, ince bir battaniye getirsin." "Ben getiririm. Umarım yaran çok acımıyordur Tom." "Acıyor ama çok değil. Birlikte vurduğumuz pek çok şeyin çektiği acıdan fazla değil." "Willy geldi işte," dedi Harry. "Seni aşağılık," dedi Willy. "Konuşma. Kılavuzla birlikte 4 kişiydiler. Esas grup onlardı. Sonra Aran'ın yanlışlıkla vurduğu vardı. Sen o kadar tutsak istemişken adamı vurduğu için çok bozuldu. Ağlıyor şimdi. Ona yukarı çıkmamasını söyledim. Herkes gibi o da kendini tutamadı işte." "El bombasını nereye attın?" "Görünüşünü sevmediğim bir yere. Sen konuşma Tom. Şimdi gidip o tekneyi bombalardan temizlemelisin." "Hemen gidiyoruz. Keşke bir hız motorumuz olsaydı Tommy. O lanet yangın söndürücüler 81'lik havanlardan iyi iş görüyor." "Aynı menzilleri yok ama." "Menzilden bize ne? Jill eliyle koymuş gibi yerleştiriyordu onları." "Hadi git artık. Sen nasılsın Tommy?" "Çok kötü." "Paçayı kurtaracak mısın dersin?" "Deneyeceğim." "Hiç kıpırdama. Sakın kıpırdama." Adamlar gideli çok olmamıştı ancak Thomas Hudson'a aradan çok zaman geçmiş gibi geliyordu. Antonio'nun kurduğu tentenin gölgesinde yatıyordu. Jill ile George köprünün rüzgar altındaki brandayı da çıkardıklarından rüzgar diri diri dostça sarıyordu kendisini. Dünkü kadar sert değildi ama yine doğudan esiyordu. Bulutlar yüksek ve azdı. Gök, ticaret rüzgarlarının en sert estiği adanın doğu tarafında olduğu gibi masmaviydi. Thomas Hudson yattığı yerde göğe bakıyor, sancısını kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Hala düşünmek zorunda kalabileceği için Harry'nin getirdiği morfini reddetmişti. Daha sonra istediğinde yaptırabilirdi onu. 3 yarası sarılı olarak incecik battaniyenin altında yatıyordu. Jill yaralarına sülfamit dökmüştü. Thomas Hudson tozun, Jill yaralarını sararken durduğu dümenin altına şeker gibi dökülmüş olduğunu görüyordu. Daha fazla hava alması için brandayı söktüklerinde kurşunların geçtiği 3 deliği görmüştü. Sağda ve solda başka delikler de vardı. El bombası parçalarının brandada açtığı yırtıkları da görmüştü. Thomas Hudson orada uzanmış yatarken Jill kendisine bakıyor, tuzdan beyazlanmış başını, ince battaniyenin dışındaki kül rengi yüzünü görüyordu. Jill basit bir gençti. Büyük bir sporcuydu, neredeyse ara kadar güçlüydü. Eğer atış yapabilseydi çok esaslı bir beyzbolcu olabilirdi. Esaslı bir kolu vardı. Thomas Hudson gence baktı. Sonra el bombalarını hatırlayarak gülümsedi. Sonra Jill'in kolunun uzun kaslarına ve yüzüne bakıp gülümsedi. "Sen beyzbolcu olmalıydın," dedi. Sesi kulağına garip geliyordu. "Atışlarımı hiç kontrol edemedim. Bugün çok iyiydin. Belki daha önce gerekmiyordu." Jill gülümsedi. "Dudaklarına biraz su sürmemi ister misin Tommy?" İstersen başını salla yeter. Thomas Hudson istemediğini göstermek için başını iki yana salladı. Geçidin içindeki göle dönüp baktı sonra. Suyun üstünde beyaz köpükler vardı şimdi. Ama bunlar iyi bir yelken havasının dalgalarıydı. Onların ötesinde de Turiguano'nun mavi tepeleri seçiliyordu. Yapacağımız bu işte, diye düşündü. Doktor bulabileceğimiz Central'a ya da başka bir yere gideriz. Ama doktor bulamayacak kadar geç artık bu mevsim. Belki de uçakla iyi bir cerrah getirirler. Hepsi iyi insanlar oradakilerin. Kötü bir cerrah bile hiç yoktan iyidir. O gelip de beni yerimden kaldırana kadar kıpırdamadan yatarım. Sülfamidi fazla almam gerek. Ama su içmemeliyim. Fazla endişe etmene gerek yok evlat, diye söylendi kendi kendine. Bütün yaşamın oraya doğru gidiyor zaten. Keşke ara o herifi vurmasaydı da katlandığımız bunca zahmet için gösterecek bir şeyimiz olsaydı. Bir yararı olurdu bunun. Ya onlar da bizim ateş gücümüz olsaydı? Bizi o kanala çekmek için diğer kazıkları çekip almış olmalılar. Ama bir tutsak alsaydık, herif belki de budalanın biri çıkar ve hiçbir şey bilmiyor olabilirdi. Yine de bir tutsak yararlı olabilirdi. Şimdi yararlı olamadık artık. Oluyoruz belki, o eski teknedeki bombaları söküyoruz. Savaştan sonrasını, yeniden resim yapacağın günleri düşün. Yapacak o kadar iyi resim var ki, eğer gerçekten elinden geldiğince iyi yapar, başka bir şeye karışmaz ve yalnız resim yaparsan, işte o zaman doğru olan şeyi yapmış olursun. Şu anda denizi herkesten iyi resmediyorsun, başka işlere bulaşmazsan. Şimdi bunu gerçekten istediğine göre sımsıkı sarıl buna. Bunu yapabilmek için hayata da sımsıkı sarılmalısın. Ama bir insanın yaptığı şeyler yanında hayat çok ucuz kalıyor. Ama tek önemi ona ihtiyacın olman. Sımsıkı tutun ona. Şimdi gerçek adımını atma zamanı geldi işte. Hiçbir şey ummadan yap bunu. Kanın her zaman kolay pıhtılaşmıştır. Şimdi son bir adım daha at. Biz lumpen proleterler değiliz. Biz en iyisiyiz ve bunu bedavaya yaparız. Tom, biraz su ister misin? Diye yine sordu Jill. Thomas Hudson başını salladı. Üç aptal kurşun, diye düşündü. İyi bir resmi berbat etmek ve hiçbir şeyi kanıtlamamak için üç aptal kurşun. Zavallılar neden o adada kıyım hatasını yaptılar sanki? Teslim olsalardı her iş biterdi. Ara ateş ettiğinde teslim olmaya gelen kimdi acaba? Belki de adadaki kıyımda öldürdükleri o genç gibi biriydi. Neden bu kadar bağnaz oluyorlar sanki? İyi bir kovalamacı oldu ve her zaman çarpışacağız. Ama biz fanatik değilizdir inşallah. Birden motorun sesini duydu. Yattığı yerden göremiyordu onları. Az sonra Ara ile Billy yukarı çıktılar. Ara ter içindeydi. İkisinin de vücudu sıyrık kaplıydı. ''Üzgünüm Tom'' dedi Ara. ''Aptal'' dedi Thomas Hudson. ''Gidelim buradan'' dedi Billy. ''Ara demir al ve Antonio'yu dümene gönder. Central'a gidiyoruz.'' ''İyi'' dedi Billy. ''Artık konuşma Tom. Bırak ben konuşayım biraz.'' Billy elini Thomas Hudson'ın alnına koydu. Sonra battaniyeden içeri uzatıp nabzını ölçtü. ''Ölme, ölme aşağılık adam.'' dedi. Dayan ve sakın kıpırdama. Anlaşıldı, dedi Thomas Hudson. İlk çatışmada 3 ölü vardı, diye Willy anlattı. Thomas Hudson'ın yanında rüzgarın estiği yönde oturuyor, ter kokuyordu. Sakat gözü iyice kaymıştı şimdi. Yüzündeki plastik cerrahi izleri bembeyazdı. Thomas Hudson sessizce yatıp dinledi onu. İki makinelileri vardı. İkisini de iyi yerleştirmişlerdi. Jill'in ilk yangın söndürücüsü ikisini de susturdu. Ellilikler de herifleri ikiye biçti. Antonio da vurdu. Harry ellilerle iyi atış yapıyor doğrusu. Hep iyi nişancıydı zaten. Yani savaş sırasında demek istiyorum. Avcı teknesini temizledik. Tekne yüzüyor şimdi. Ara ile telleri kestik ama dinamitleri falan bıraktı. Öteki Almanların yerlerini haritaya işaret edeceğim. Demir alınmış, motorlar çalışıyordu. Pek parlak bir iş yapamadık değil mi? diye sordu Thomas Hudson. Bizden kurnaz çıktılar ama ateş gücü bizdeydi. Onlar da bir şey başaramadılar. Araya tutsak hakkında hiçbir şey söyleme. Zaten çok üzüldü yaptığını. Düşünmeden bastı tetiği. Gemi gittikçe hızlanarak mavi tepelere doğru yol alıyordu. Tommy, seni aşağılık, seni seviyorum. Sakın ölme, sakın, dedi Willy. Thomas Hudson başını kıpırdatmadan ona baktı. Çok güç gelmezse anlamaya çalış. Thomas Hudson gence baktı. Şimdi çok uzaklarda hissediyordu kendini. Hiçbir sorunu kalmamıştı. Geminin hızlandığını, güverteye yaslanan sırtının motorların titreşiminden sarsıldığını hissediyordu. Başını kaldırdı. Çok sevdiği gökyüzü oradaydı işte. Artık hiç resmini yapamayacağını bildiği büyük lagun gölüne baktı sonra. Sancısını hafifletmek için durumunu hafifçe değiştirdi. Motorlar dakikada 3000 devir dönüyorlar şimdi, diye düşündü. Motorun sesi güverteden geçip vücuduna doluyordu. Galiba anlıyorum Willy. Aptal, dedi Willy. Seni sevenleri hiç anlayamazsın. Bir roman, bir hikaye. Deniz Demir'in sesinden dinlediğiniz, Mehmet Harmancı'nın çevirmenliğini yaptığı Ernest Hemingway'in Akıntı Adaları adlı romanı burada sona eriyor. Program yapımcınız Şermin Yılmaz, teknik yapımcınız İsa Yurtsever.